گران محترم والدین کو دا مولانا مفتی مجتبی صاحب دا دور تفسیر القرآن دا 18 نمبر کے سج جی پا 25/7/2007 کے شعر دا دید ملائی دو پتہ ایسا تی اشاد توید سنت کے سج این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0357710124 پیاو مای جتا سوی خون بابا تزی اور امداد شوای نو دا شرک دے دین وزان ساتو وی جسڑی بیاری بکی بل سرا وا چولو وی غراب جوړ شو ایمار دے چودی دیدل دا پ گوتا کلک بیا پتو لگی بیا پتو لگی چ شرک کم دے او بدعت کم دے گناہ کم دے او ثواب کم دے وتا وا خرخری او بد بد دی خبا کو بد بنا کو دا خویندو منی دا خویندو منی مسالہ دا بس کا وتا نہ پو گوتا کا ہوتا بیناتن صفا صفا چرون دانا روادی دا زما استاد تباہ سبب دے او دا روادی دا زما استاد نیک بختیا سبب دے بیناتن صفا صفا تعارفو فی وجوہ الذین کفروا المنکر اے جانب آپ مخون دا کسانو کی چھ کفر کردے تریو والے تعارفو فی وجوہ الذین کفروا المنکر اے جانب آپ مخون دا کافر کی تریو والے رأيتا وجوههم مكسوفة الألوان ونبا مخنا دايا مكسوفة الألوان شاقبا بدرنگا وي تور رنگونا بي مخنا بي توري رأيتا وجوههم مكسوفة الألوان ونبا مخنا داي تكتور ندام تعرفو في وجوه الذين كفروا المنكر وینی باپ مخونو دا کسانو کیچ کافران دی المنکر تریوالے المنکر تریوالے مخونو کی بے تریوالے یا کادونا یا سونا باللذینا یا دونا لے ما آیاتنا نزدی دا چھ عملبو کی یا کادونا یا سونا باللذینا یا دونا لے ما آیاتنا نزدی دا چھ عملبو کی پا کسانو باندے یا دونا علی ما آیاتنا چلولی پا دی بانی زمنگ آیاتونا آیاتونا پلولی نو پا غی بانی باملو کی خلافا و نبیو کم نو دایخ کارا کی دلی مخونو بانده بی اثار کارا شی او اندامونو تا بیزی چرا اخلی تینا قرآن چرا قرآن تینا واخلی قرآن اغسطو تا بتیاری گی یا سونا باللذینا یا دونا علی ما آیاتنا دارنگی صورت مدتر یا او کام دیر شما سی پارا سورت مدثر آیت نمبر 43 نشورو کم انہو فکر وقدر یقیناً دا اندازہ اکڑا سوچو کونو وقدر اندازہ اکڑا فقتلا کیف قدر وپلانت دیشی سنگا اندازہ اکڑا ثم قتلا کیف قدر بیاد پلانت چی سنگا اندازہ اکڑا ثم قتلا کیف قدر و بیا دې په لعنت شي چې څنګه انداز وکړه ثم نظر نو بیا وکتل ثم بصا وبصر نو بیا تندرې تیو کو زړه کې تنګ شو دا هغه ښکارا کیدلې ثم ادبر نو بیا په شاش واستکبر او ځان غټو ګاڼ فقال ان هذا الا سر يسر ای سړی دا جادو دی نو دا ښکارا کیدلې سورة یونس 15 آیات کیوں بھئی وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ہر کلا چلستے شی بدئی باندے زمنگ آیاتنا صفا صفا وائی با کسان چھ قیامت امید نہیں لا ارجونا لقانا ایتی بی قرآن غیر حازا وی براوڑا قرآن لا وددی نبل بل قرآن راوڑا ایتی بی قرآن غیر حازا او بدلو یاد اشت بدل کام نو دا خکارا کی دل دی وی بدا قرآن مو آیا بل قرآن سو آیا ایتی بی قرآن غیر حازا یو بل کتاب دلستو آیا دا قرآن پریک دا یضلو بی کثیران خارکی با گمرائی دے خارکی اللہ گمرائی دے دیرو پا دے باندے ویادی بھی کثیرا او کلکی اللہ پا دے قرآن باندے دیرو دیر اللہ پا قرآن کلکی وما یضلو بھی اللہ الفاسقین نو گمرائی پا دے باندے مگر فاسقان آچی وطن کی تابع دارا ہے دا اللہ نا الفاسقین فسق وطل توی منگک تا فویسی قوی زکا دی روزی دی فساد دی پارا نو فاسق وطن که دی اللہ دی تابدارای نا وطن که دی تابدارای دی اللہ نا دی فاسقان اغیی پی لا گمراشی او متقیان اغیی پی لارومو مینو اغیی لفایده ور کی از فاسقان سوک دی از فاسقانو تعریف کئی تعریف کئی دی فاسقانو دا اغیی درین خی ذکر کئی الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ آکسان چما تی وعده دا اللہ لوز دا اللہ من بعد میثاقی پس مضبوطی ها ده وعده نا چه اللہ وعده مضبوطه کرده ده ماته یو نقض العهد فاسق آقا ده چه وعده ماته وعده ماته نو سه مطلب نو لند نزده اولا گو فاتحه که من وعده نو کرده چه ایاکا نابود و ایاکا نستاین اللہ سانه به امداد غوارو او الله ستا عبادت بکو ستا حکم بمنو ستا در لو فیصله درلو بل جارانا او مضبوط هم شوا من بعد میثاقی منس که دیووی لپزان دی سو صفه مسلمانان گوا کرل پا منس که دی گوایو کرا چی ای یا کنا عبد نواده دی مضبوط هم کرا او بیا ین قزونا چی دی منز بار شی نویلی دیو چه اللہ استانا با امداد غوارم دا بلچانا نا نزو منز بار بیا بابا ترا مدد شوائی نواده ما تکلا منز کی دیویلیو اللہ استا قانون با منم استا پا طریقه با جوان تیروم دا منز بار شوی نو جمهوریت پسی دا مند شورو کڑی او پا کچرو پسی دا مند شورو کڑی نواده دا ما تنکلا ای یا کنا عبد تا چوی اللہ استا عبادت پا کم رسمون آره واجون دا شورو کڑل منز کی دیوی اللہ تا با طریقه با جوان تیروم او بیاد منزا پس او بیاد بداعات شروع کل پا جماعت کی نو دا اللہ خلاف دی پاق از آئی کیوں کو نو دا ین قضون آد اللہ ین قضون آد اللہ ما تی لوز دا اللہ یاد وعده نا مراد آقا دا عالم ارواح کی چکم وعده کرده وا دا طول روحونو نا اللہ وعده غسته وا وعده اغسطه و چه الستو بی رب بکم اولی زستاسو رب نیم نو قالو بلا طول پیو وازوی ولی نا اللہ تزمنگا ربی نو اللہ سر وعده کردی و نو آغا وعده ماتی 172 داراب کی ذکر رای اصل دعاوی آئیم کی نیان قزونا آد اللہ ما تای دی لوزونا لوز دا اللہ من بعدی میساقی لوز دا اللہ یو دا عوام سرده آمیوی آم خلق سرا چاوی تا دا عالم ارواح وعده وی چا اللہ دا طول سرا وعده کرده و او طول اللہ سرا دا لوز کرده چې الله تو ویلی اول زوم رب نیم رټولوی الله ولې نازم غربي دویم وعده ده الله د انبیاء سره چې انبیاء الله سره یو لوس کړو سورته آل عمران آیات نمبر یو تی آیم آغی کی آغا لوز بیانی آیت نمبر اکاسی وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ فَاوَكِ جُوَاغَسَ اللَّهُ وَعَدَدَ پِغَمْبَرَانُنَا لَمَا آتَتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَتِنَ خَامَخَا چَرَائِتَا اُسْتَا کِتَابُ وَفُوِيَدِ دِنَ او بیا راجِتَا اُسْتَا دلوی شان والا پیغمبر دیشتی آکون که دا آغا سچی تاوستر دی لَتُؤْمِنُنَّ نَبِيَّ وَلَتَنْصُرُنَّهُ خامخا تاسو پی ایمان ناڑی او دا آغا به امداد کوایی وی ایمان دا نبی علیہ السلام چه نبی علیہ السلام بمنی او دا آغا تصدیق بکوایی فدی اللہ دا انبیاء و نواد آغستی وا درم وادا اللہ دا علمان و ناغستی دا نا علمانو نا دا ام صورت آل عمران کی بیانی سلورم سپارا او آیت نمبر 187 یو سل وات یایم وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ پاوا کې چاغستې والا وعده دا کسانو چې ورکړې شه وته کتاب لا تبیننه للناس ولا تکتمونه چې خامخا صفا صفا بیان وي به تاسو دې کتاب لره خلکو ته ولا تکتمونه او پټوي به نه دا وعده الله غستې وا حدیث کې هم نبی عليه الصلاة والسلام فرمایي ما آتا الله العالم علما ما اعطى الله العالم علما الا وقد اخذ على الميثاق الله يوم لا علم نور کړه مگر دا غنه وعده غستدا چې لا تبيننه للناس ولا تكتمونه چې دې بیان وي علم می درکو نو زه بیان کای دا الله د عالمانو نو وعده غستوا نو دا درې وادي نو انبیاء خواده نماتهی تا خوادو بکی مراد ندی نو الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ آغا هم خلق چه وعده دا اللہ ماته کی یعنی اللہ صلی در ربیت وعده کرده و آغا ماته کرده چه اللہ تزمنگا ربی او بیا وعده ماته کرده دویم آلمان چه اللہ و سر وعده کرده و چه دین بیان بکوی او ده بیانو نکی مسئله پتا کی بیانو نکی او مسئله پتا کی نو دا بکیم داخل لے یعن قضون آد اللہ نام فاسق دے او تاوانی دے اگر کپا گاڑی کی گردی او جیاس کی علوزی اللذین یعن قضون آد اللہ آکسان چماتی لوز دا اللہ من بعد میثاقی فرض مضبوطی آد آگئی نا فیقتوهونا ما امر اللہ بیان یو سوال دویو پلی تی او ما تای دی آگا ویقتوهونا ما امر اللہ بیان یو سوال او پریکی دی آگت آگا رشتا ویقتوهونا ما او پریکی دی آگا حکم او آر آگا سیز چا امر اللہ بیان یو سوال حکم کړه الله پاغي باندې پاللو الله دې یو وصل حکم کړه دې چې دا پالا یعنی الله رب العزت فیل دي چې دې یو شي سره جوخیا او دې ور سره جوختی گینا الله لو وصل حکم کړه او دې اسلامان حکم کړي مفسرین یو مزداد ذکر کړي چې قطع صله رحمی الله ویل دي چې رشتہ داری او پالا او ده هغه پالی نه هغه شلی نو دا یو مثال دی کل قطیات لا یرض الله به هر هغه بایکاټ چې الله په خوشاله نه وي دې نه مراد هر هغه بایکاټ کل قطعات لا یرض اللہ بھی ابو سعود ہوئی ارغ بائیکاٹ او شلوان چا اللہ پی خفائی نو پر رشتہ دارائی پر کولو بانے اللہ خفا دے نو رشتہ داری مپریدا رشتہ داری اپالا پختانو کی دا مصیبت چوتو آلے کا ماما کاکا سر دخل کوا دا کوا اولی اغا ما سر اخل کئی نو چی اغا دا سر اخل کئی او تو سر اخل کئی نو دا خو بدل شو خکول ستا ہوئی خکول دیتا ہوئی چی اغا بد کی او تخل کئی نو دیتا خوئی اغا بد کی او تخل کئی ندی اولی سو پختون نیم سو ما تری بد گوری زدی و تخل گورم سادی بابا ہوئی وی اگر مردی آسن بدی را بدی سال باشد سزا بدی را بدی سال باشد سزا اگر مردی نو آسن الامن اسا وی بدی را بدی سال باشد سزا دا بدای بدل بدلی خواسان دا چه دا بدای بدل بدی ورکی نو دا خوص دا آسان دا اگر مردی نو آسن الامن اسا که زن تا سره وای نو احسن الامن اصا چه سوک دا سره بد که نو اغا سره سکوا خکوا دادا نده ویخا اولی دازه دور دل اولی دموی زبا چه کمدنه لکه و سره تخپکه تا ورم نانا چه امال یو سپیڑا که ول دور کم ما نی خبروی که اغرا تخروی زبا تا خنزیروام دالی گیای نا ویقتوانا ما امر الله به ایو سواله او پری کئی دی آغا سیزو چھو کم کردے اللہ پاگی بانے چھ دادے و پالے لیشی اللہ وی پالا اس وصلو نسو قسم دی اس اشارے اشارے کم تفصیلی نشم کولے ہو وصل او پالل سو قسم دی یو رشتہ دا اللہ سر او پالا دا اللہ سر رشتہ سکا او پالا نو ایا کن عبد و ایا کن سائن دا رشتہ او پالا نو دے دا رشتہ پری دی دا اللہ عبادت نہ کی او اللہ ترا مدد شنو ہوئی یب تو نما امر اللہ دویم او بدو بھی لو کنا او بدو ربکم نا وصل لچا دے نا اللہ اللہ سر یوزائی کی دل دین دے دا اللہ یوزائی کی دل پری دی دویم وصل دا پیغمبر سرا دا پیغمبر سرا پی وستا کی دل آس دی اتویو اللہ و اتویو رسول تابیداری دا پیغمبر اوکایی دا پیغمبر تابیداری اوکا نو دے دا پیغمبر تابیداری پری دی بدعات شروع کی او شرکیات شروع کی نو دا پیغمبر تابیداری ندا نا غیر پری خود نو یق فاونا ما امر اللہ اللہ وی پیغمبر سر رشتہ جوڑا کا دا پیغمبر سر رشتہ پری کا درے مخبل ولی دا صحابہ و سرا اللہ ویلی دی چیز صحابو سر رشتہ و پالا صحابو مقام قرآن زائی پدا ذکر کردے او پیغمبر ویلی دی چیز ما دی صحابو سر رشتہ و پالی او دی دی صحابو سر رشتہ شلی پاگئی باندے اعتراضو نہ کئی اعتراضو نہ کئی پاگئی باندے دی صحابو رشتہ دادا چی اعتراض پہ مکاو او جسو کے اعتراض کی نداغی جواب ورکاو پاغی رد کوا ذکر نبی علیہ السلام فرمائی اذا ظہرت البدعو فی الارض و شتم اصحابی چار کلا پزمکا کی بدعت کارشو او زما صحابو تک کنزل شروع شوی فلی ازار العالم و علمہو مولاد اس پل علم خکار کی مولاد اخبال علم خکارا کی و الا فعلی لعنت اللہ و شتم اصحابی فلی ازار العالم علمہ نمولاد اخبال علم خکارا کی و الا او کد اخبال علم خکارا نکو صحابہ و صفائی بیان نکڑا فعلی لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین ندا مولا اتفاقی لعنتی دے دا اللہ لعنتی دا خلق لعنتی دا فرشتو لعنتی نو وصل ما صحابا صحابو سر جوڑو ساتا نو دے صحابو سر توڑ کئی صحابو چاچ په صحابو بد ویل ناغی للاس پلاس که مور کو نو دیش یو للاس پلاس که ور کئی نوی مدودیانو للاس پلاس که ور کئی او چه که مسلی دیو بندیانو نوی داد دیو بندیان ندی یفتو اونا ما امر اللہ بی ایو سوال درین سالورم وصل مال کتاب وصل مال کتاب رشتہ دا اللہ دی کتاب سرا اللہ وی زما دی کتاب سرا جوڑو لارا زما دی کتاب سرا سوڑ لارا جوڑ وان اتلو القرآن اللہ وی لی چلوالا قرآن اتلو ما اوحیا واتب ما اوحیا الیک من ربک زی بزی قرآن بارک اللہ وی قرآن اولو لا قرآن کی سو چکا قرآن کی فکر رکا نده قرآن لخوال نرازی قرآن ورطا ده مارا و ده لڑم تک کاری لاسول ام نوڑی یا سنه چه تک را لراکی نو قرآن سر رشتہ جوڑا کا نو قرآن سر جوڑ اولا را نده ویغتو اونا ما عمر اللہ تاک تفصیل کوم بیاو دیگی چه ده قرآن جوڑ سده لستل ده قرآن معنی ده قرآن عمل پا قرآن قانون قول ده قرآن دا دو قرآن جوڑ دے نو چه دای او نکو نو قرآن سکو توڑ دو قرآن سر راوس یک تو اون که داخل لے یک تو اون ما امر اللہ بیان یوسوال دی که داخل لے درم پلیتی او بل سلو پینزم وصل ما الناس رشتی دا خلقو سر دای تفصیل میں اوکو دا خلقو سر رشتی دی جوڑو ساتا دا خلقو سر چه خلقو سر دی جوڑی مسئلہ بورتا بیان کی کار جاتا دی تندی که بارا بجاو کری او بس ننن می دی وجلی یو دنار وقت پاتی نن دی بس مزی نوصل ما الناس رون تندی اولارا نویق توون ما امر اللہ بیان یوسول ویفسدون فی الارد آروانے کے بزما کے فسادون کے بزما کے ویفسدون فی الارد درم ویفسدون فی الارد او فساد کے بزما کے نبتی سر امداد دا اللہ باندی دو ویفسدونا فی الارض فساد کی بزما کی او فساد سدے شرک بدعت قانون دا غیر اللہ شاپور سے رحم اللہ فرمائل شرک بدعت او قانون دا غیر اللہ دا فسادونا دی کنا یا فسادونا بے حیائی بزما کا کی خوارول ویفسدونا فی الارض لگا دین جیو ساری کنا اگئی بے حیائی پا ملک خوارائی دا فساد دے کنا جنہ کہ بدا شانتی کردائی چھ نور تین اثر والی یوی جنہ لے سولا کر روپے ورکڑے وے چھ آگا دے خیر دے دا منصوبہ دے وی پا دیر شکالا کی پورشی چھ پا دیر پا بازار کی پا پتلون کی اگرزی بس سولا کر روپے آوی خیر دے پا تلی کی مزر گناو پی دیر شکالا کی دیوشی دا منصوبه ده سر تورسی پا دیرش کالا که وی که دیرش که دینی دی که دیم زیاده شی خوچ خلق دی تا تیار شی چی اوه جنای ده دیر ده بازار ده سر را روانه شی او پتلون که خکات طرف توزی سوکت سونه وی دا غی دور دا غی دا فساد ده کنه چی بس طول خلق دا غی ناصر والی گاردو که بازای پا ده دغ شانتی گردی دین جیوز جنا که کل یو زیادره دلی کل بل زیادره دلی در دې لپاره چې دا نور ورته وګورو دی تین اثر والی او دیم پړونی رو رو ګرځي مصر اسکندریه کې چې دغه تحریک شروع کېده د انجیوز نو اول اقدام جینکو دا کړو چې هغه برقی وګرځولې چهلونه برقی وګرځولې وې دنن نفس پرده ختم دنن نفس وې پرده ختم نو دا ده کنه دا فساد دے یفسدون فی الارض یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا و مومنانو کی بیائی خوری دے دین اللوی فساد بلی ادا زان تا خیر خواہ ڈالی ہوئی ناوی منگا خیر خواہی کو او داوی حقوق انسانی دی سدی ہوئی حقوق انسانی نیشنل کمیشن پار ہیومن ڈیولپمنٹ و یفسدون فی الارض او فساد کی دی بزمکا کی روانے کی بزمکا کی اولائکا هم الخاسرون خلق بوئی چوکو را دی خوطن خاگانے واغستے او دی پا یو سو پا بلسکی کردی پا گاڑو کی روان دی کله او طرف ته ګرځي کله بل طرف ته اولائک هم الخاسرون دا کسان چې دین هم دی دی تاوانیان. دا اولی دا دویم باب یو مضمون سر طور سو اصل مسئله پاغی پینزه دلائل پاس او پیل دوی ترازونا او داغی جوابونا اغا مضمون سر طور سید دا کیف تکفرونا نا دویم مضمون اغا دا پا پختانو کم یو قانون دی هر چا که دا یو قانونی چه پچا یو خبره مناول غواړي چه دید زما دا خبره اومنی و دا غیر پارا دو طریقی نوریم دی خوغت دوا یو طریقه دا چه اغتا دا خپل خبره کلک اخکارکا مضبوطه کواتا او دا خپل خبره فایده و نقصان و تا ووایا دا یو طریقه ای دویمه طریقه دایی چه اغا تخپل احسانون رو انده که چه تا زمان خبر اولی نمانه لاره می دل پخ کرده روڈ می دل پخ کرده شناختی کار ضرورت چه در آقا نما دل جوڑ کرده پاسپورت که می دل سر من دواله و تانه تحصیل که در سر تلیم اسپتال سر تلیم چه تا مالا اوٹ نرا که نوز پتا چالور که خیر خو مالا اوٹ را که اس کنه نه احسانونو و تمخیطا که اول طریقه قرآن اکڑا خبره پخه کړه پا دلائلو بانده مضبوط اکڑا او پاس و پیل امو کرل فایده و نقصانی ویل چه دی خبری فایده دادا او نقصان داده از دیم طریقه ذکر کئی بیان ده احساناتو بیان ده احساناتو سالور احسانون ذکر کئی سو سالور احسانون ذکر کئی وی الانسان و عبد الاحسان انسان چی دے نو دا دے احسان غلام دے چی چاو سر احسانو کو نو دا طبیعت دے انسان دے طبیعت چی دے دا آغا خیال ساتی بیا چی چاو سر خکڑی نو دا آغا خیال ساتی نو اللہ وی سالور احسانات مکڑی دی عام نعام اربعا سالور احسانات عام چی آغا پا هر انسان دی نه انسان او زمان خبر نمانی اول احسان ده نیش نمی اشتکڑی ده نیش نمی اشتکڑی وی نا او ما پیدا کری دویم احسان پور پسی آیات کی ده دنیا ده فایدی سیزونا اغم استاد پارا پیدا کری دی ده دنیا ده فایدی سیزونا اغم استاد پارا پیدا کری دی نو درم ستا بابا جی آدم علیہ السلام اغم معزز پا فرشتو گردو لیو پا فرشتو می اغل عزت پار کردو پا فرشتو می درون کردو نو سالو رم دا بابا جی ندی معمولی ونتی بیرادی کو تاہی شدو او اغا پیڑیر خپاو بے ارادی کوتا ہے تشویو اوڑیر ساخ پی خپاو امیو تو ام ماف کرو نو گورا تو او پیار او نیکر طول دا میرے احساناتو دلان دیئی نو اس میں امنا منی اس خو منی کنچی یا ایوہ ناسو بدو اس خود ما بندگیو کئی او متازی زماو کئی نو سالور احسانو نا ذکر کئی اول احسان کیف تکفرون باللہ وکنتم سرنگی صدار جوڑوی تاسو دا اللہ سرا کیف تکفرون کیف تشرکون زکر دا اللہ نا انکار خوچانکو ای خو اللہ منو سرنگی صدار بالله سرنگ انکار کوئی دا اللہ دی کتابونو نا کیفا تکفرون بالله سرنگ انکار کوئی دا اللہ دی کتابونو نا دا اللہ دی کتاب نا سرنگی صدار جوڑوئی دا اللہ سرا دیرا ناشنا دا وکنتم امواتن او وی تاسو امواتن نیش امواتن نیش ملو یعنی نیش موت پا مانا دا آدم فاہیاکم نو جواندی اکڑی تاسو نسنبا امیتو کم بیاب امڑی کی تاسو لا نسنبا امیتو کم بیاب جواندی کی تاسو لا بیاب آگے اللہ تا واپس کرے شئی تاسو امواتن نموراد یعنی وی نا وی تاسو ملو یعنی نیش انسان دا پیدائش نمخ کی نیشی نو دا پیدائش نمخ کی نیشی لکا سورت دار اولنی آیات کے وی حال اتا علی الانسان حین من الدار لم یکن شیئا مذکورا یقیناً راغلے پہ انسان باندے او داس وقت چھے لم یکن شیئا مذکورا چھے نو یو دے یو شے دے یادولو چھے چاہ یاد کرو ایزے کون نو سبے یاد کرو نو کن تم امواتان وی تا سننی شو او دا نشوالی اللہ پہ احساناتو کی ذکر کئی ذکا لوی احسان دا اللہ آشتا والے دے چھے دنی شا اشتا کرے ذکا پا دے بانے دا طولو دروازو دا طولو احسانونو دروازہ کولاو شی دا طولو احسانونو دروازہ پا دے بانے کولاو شی ذکا اول احسانونو کی اللہ دے ذکر کئی ذکا کہ او سڑے پیدا نی نا پاگا دستر کو احسانون پتا نہ لگی دے غوگنوں پتا نہ لگی دستر کو پتا نہ لگی دے یو احسان پتا نہ لگی خوب دے بانے پتا ہو لگی وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا وَيْتَاسُ أَمْوَاتًا نِشْفَاهِيَاكُمْ نُجْوَنْدِي اِقْرَئِ تَاسُ یعنی دوی نشوالی تقاضا دے جوان کولا چھ دے دے جوان دے اِقْرَئِ سی چھ دے تا پتا ہو لگی نو دا جوان چھ دے نو دے اس تقاضا دے مرگ کئی چھ دا جوان دے انسان بے اورازی مری پدبانے ممارگ رازی نسمع یمیتکم بیا وتا سمڑکی یا امڑئی تا سو اللہ اللہ بم بیا مڑکی ندا کا مار بیا تا قازا د جوندی کولو کئی اولانی نشوالی تا قازا د جوان کولا زګه انسان اسے عمل نشو کولے اسے عمل نشو کولے نو اللہ جوان دے کو چی جوان دے کو نو اوس دغه تا قازا د مار کئی زکر دلے چکے میں بدلی اللہ تیاری کری دی نو آدھے تا پدی جوان نشی ملاوے دلے پدی جوان نشی ملاوے دے نو اللہ مڑ کی خدا کا مرگ بیا تقاضا دے چاکی دے جوان زکر مکمل جنت او دوزاخ امڑ تا نشی حاصلے دلے اگیل بیا جوان پکار دے نو سم ما یحییکم بیا اللہ تاسو جوان دی کی بیا اللہ تاسو کی بیا با جوان دی کی تاسول اللہ اس آغ جوان پس مرگ نیشتے آغ جوان پس بیا مرگ نیشتے نسوم با الیه تر جاؤن آغ مرگ پس بیا اللہ تا تللی آغ جوان پس اللہ تا تللی پا دی پوش ہوئی کنا پو پی نشوئی سم پی پو نشوئی سو مرگ شو سو جوان دا شو دو مرگ او دو جوان دا دو مرگ او دو یو مرگ د پیدا کې دونا مخ کې دویم مرگ د پیدا کې دونا رستو او دو جوان د دی سو یو جوان د دنیا او دویم جوان د آخرت دویم جوان د چا د آخرت د قبر جوان دی پکې ذکر نه کو د قبر جوان دی ذکر نه کو زګا دیزے اللہ آغا ذکر کئی آغا اللہ دیزے ذکر کئی چاگا دے انسان تخکاری او آغا دے روح او دے بدن پہ یوزے والی باندی آغا جواندونا ذکر کئی چکم جواند دے روح او دے بدن پہ اتحادی او دے روح او دے بدن جوڑخ آغا یا پہ دنیا کے دے او یا پہ آخرت کے یا با دنیا کی یا بچا کی پا آخرت کی پا قبر کی دو روح او دو بدن دا غی جوڑخ او یو زیوالی نیشتی دا دی وجه نه آغا ذکر نکو او دا قبر آغا داس جوان دی چه آغا انسان معلومو لی نیشی تفصیل بیراش انشاءاللہ یو زی کی خو آغا انسان پا حواسو معلومو لی نیشی دا دی وجه نه دی دا آغا ذکر نکو زکر آغا احسان نده کنه اخکاری گی ننو اللہ خو آغا ذکر کی چه کم احسانی شاہ سے ابراہیم اللہ شان ورشا کشمیری رحمہ اللہ پا مشکلات القرآن کے ددی آیات دلان نے ذکر کئی ماسر چکم مشکلات القرآن دی نداغی نہم صفدہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم وی بلکہ تحقیق آن است کہ معنی حیات تعلق روح با بدن است چه معنی دا حیات دا جوان معنی است دا چه تعلق دا روح دا بدن سرا و در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست و در قبر اصلا تعلق روح با بدن نیست او پا قبر کی دا روح او دا بدن دا سر تعلق او جوڑا خشتا دینا ندی و جنائی آغا جوان ذکر کرده ندی او چه کم زی که حیات فیلی دی اللہ چه دا جوان دی دی لکه شهده و بارک رازی بل احیان شاید سبوی داده دی روح جوان دی دی آغا روح نعمتون معلومه ای دا اللہ نعمتون ورتسی کی گی حاصلی گی وی بلکه بقا بقای شعور و ادراک روح رابط از مفارقت از بدن تعبیر به حیات فرموده اندو اغی تیبیا حیات ویلی دی بعد از مفارقت از بدن تعبیر به حیات فرموده اندو دی تی حیات ویلی دی نو دا دی وجه نای دانه دی ذکر کرده او که دا قبر اغا جوان و سرشی سشی قبر نو بیا با جواندونو نسو شی دری سو بشی دری او دا دا سورت مومن دا آیات نا خلاف تا سورت مومن سالی رشته ما سپاره که آیت نمبر 11 یو لسم که کافر بوی قالو ربنا امتن اثنتین واحیتن اثنتین وی بدی وربز منگا امتن اثنتین واحیتن اثنتین مردی کلو منگا دو زالی او جواندی دی کلو دو زالی نو مرگ او جوان سو زالی شو دو نو دو دو دی نو کداو سرشی نو بیابا دریشی او ماویل چه ده سم ما یحیی کم نا آنگا جوان مراد ده چه اغیی پسی بیاروستو مرگ نیشته مرگ نیشته او پا قبر که چه کم جوان ده دا اغیی نروستو سده مرگ ده نفحای اولا که با طول خلق بڑی گی کنه لومبش پیله پوکې چې په کواله شنو ټول بمړي شي دې نه هغه ژوند نه مراد ثم يحييكم زنې معنا کې ثم يحييكم في القبر للسؤال دا به ژوندۍ کې تاسو قبر کې سوال جواب دپاره خدا خبره صحیح نه ده ابن کثیر په دې ځای په دې معنا باندې رات کړی دی وی صحیح هغه ده چې کوم صحابه کرامو ذکر کړی ده او دا معنا صحیح نه ده زن دا معنی دا والی ابن کثیر نا اورد پیونی کی خیانتو کی خیانتو کی ورپسی بیا ورزی کرنی کی ابن کثیر پی رد کرده ناغولی نا ذکر که بیا نتوش دا ذکر کی ابن کثیر دا معنی کرده جسم یوحی کن فی القبر نالک آغا رد دا ابن کثیر رو نا ذکر که نی مرانا کل که نی مرانا کل که لا تقرب سؤالات وای انتم سکاراتا نزی وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ وَي تاسو نیشو اللہ جوان دیکھرائی بیا امڑی کی اللہ تاسو دا دوبارہ مر خو احسان ندے دیولی ذکر کر نو مرگم احسان ندے مرگم سدے احسان زکاوی الموت جسرن یوسل الحبیب الالحبیب مرگی او پل لے یوسل الحبیب الالحبیب چې دوست د دوست سره یو ځای کوي، دوست د دوست سره یو ځای کوي. د مسلمانانو د پاره خو مرګ د الله رحمت دی. الموت تحفۃ المؤمن، موت مرګ چې دی دا د مسلمان تحفه ده. اجدا خبره چې زمونږ اعمال هغه د دې تیار نی نو بیا موږ د مرګ نو مرګ نه یریږو. سمبای می تو کوم بیا مړ کی الله تاسو، سما وی کوم بیا بجوند کی تاسو، سما الی تر جاون بیا باغ الله تو واپس کړی شي. دا یو احسان چې د نش نه مست کړی دی، دیم احسان هو الذی خلقلکم ما فی الارض جميعا، الله دې هغه ذات چې پیدا کړی تاسو لا هر اسو چې بزما کړی جميعا ټول. نو احسان کم دی د دنیا د فائدې سيزونه تاسو له پیدا کړی دی. دنیا کې چې څه د فائدې سيزونه دي هغه تاسو له پیدا کړی دی. نو سم د الله نه منی نه نشایست کړی او د فائدې سيزونه تاسو پیدا کړل و سړیا او خدا الله او مال کنا او بدو ربکم او سی عبادت در ابو کنا هو الذی الله دې هغه ذات خلقلکم دلکم دوه معنی دي. یو معنا دا چې تاسو د وجه چې پیدا کړی دي تاسو د وجه هغه سوچ بس ما کړی ټولو تاسو د وجه پیدا کړی دي. نو که تاسو د فائدې دي که تاسو نقصان خدا تاسو د پاره دي، تاسو د پاره دي کار دي تاسو د پاره دي. که په دنیا باندې انسان نه وي نو دا هیڅ شی الله نه پاتې کوي. بیا دا ټول د انسان د خدمت د پاره دي، ځنه د فائدې وي ځنه به د نقصان وي. دا غلام چې وته تاسو سوای لامې اجریا هیڅ اشکال بیا پایت کې نشته. او که مانا دا شي د دوی مانا دوی ما خلقلکم پیدا کړی دي تاسو د فائدې د پاره، لام د انتفاع، خلقلکم پیدا کړی دي تاسو د فائدې د پاره. آغا سوچ بس ما کلی ٹول ٹول خود فائدی دا پارا نی. مار، لڑم، لندائی یا زہر یا نور سی زنا آغا خود دا غد پارا نی فائدی دا پارا. سنگا ہوئی چھو ٹول ستاسو دا فائدی دی جمعائی مصر روڑ دے ٹول پر ٹول ستاسو دا فائدی دی. اولا مانا والذی اللہ دا آغا ذات خلق لکم چھ پیدا کری ستاسو دا فائدی دا پارا. ما هاغه نعمتونه، ما هاغه نعمتونه د میم درمانه مراد نعمتونه دي. ما هاغه نعمتونه لکه سوره نال 35 کې براشي وما بكم من نعمت فمن الله، هغه چې دي پتا سو باندې د نعمتونو د الله نه. سوره نال 53 آیات وما بكم من نعمت فمن الله، هغه چې دي پتا سو باندې د نعمتونو د الله نه. مند نعمتونو نه نو هغه طرف د الله نه دي، نعمتونو ته مراد دي. دویمه دا هو الذی الله دې هغه ذات خلقلکم چې پیدا کړی تاسو د فائدې لپاره. ما هر هغه څه، هر څه ټول سيزونو کې فائده ده. خود زونو فائده معلومه ده او د زونو فائده نه معلومه. حکیمانو نه تاسو کا جوړو بوټو هر څه کې چې کم نه دا ګوري تمار نه تیل وباسي مار پڑاچو یا د لړم هغه نه دوای نه جوړی، د لنډای نه دوای نه جوړی، هر یو سیز نه دوای نه جوړی. تاسو سکه نو پته وتو لګی نو هر یو سیز کې فائدہ ده. خود زنو فائدہ والے مونږ ته معلوم دی، د زنو نه دی معلوم. یو سړی نو تور غنګوټی راو صدا غټ غنګوټنی اچ راواله ځان را مو چونیا کیدا شي کی ځان ویول کنه غرګی ویول وته به داسې ویل چې وروي بغای کنه ماشي یو ځای پولیسین وزاره به کولا شي دور دلای مو چې زبر او غرزی کما پاسو دری بکلاو کی روان مشی. یو سڑی تور گنگوٹ را آغا ساگی پوریو خاندل وی دد تو اس پا کلا کسی ضرورتو چی دائی پیدا کاؤ، دد پا کسی ضرورتو چی دائی پیدا کاؤ. نو اللہ پیو دانا راو خجولا حکیم لڑا ڈاکٹر لا اگو تای بایی کد دی او علاج دے کاغا علاج دے انو کنو کینسر با دربانیو لگی وی سو وی تور گنگوٹان براولی اد آغین بدل مرحم جوڑ کما چه سو پوری خاندلیو آغا والا اللہ علاج که. علاج هر یو شی که فایده شتا ده، خود زنو فایده والی مونگ تا معلوم ده او زنو نده معلوم. در ایم ادا خلقلکم ما فی الارض، پیدا کری تاسر را ما ټول آغا. زنو که فایده ده خود زنو که عبرت ته کنا، عبرت پا اخلا کنا ده. عبرت سنگا بی حال حالی شاوی عبرت سنگا شاو از زنو که سو چکا چه زنو که فایده ده زنو که نقصان دے. دغشان دنیا کے زن عمل کے فائدہ او زن کے نقصان، نو زنو بانی با جنت راشی او زنو بانی جنت نراشی سبرا جی دوزخ نو دا عبرت تے کنا عبرت واخلا خلق لکم ما فی الارض بلا مانا شیوخ استادان حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ پا حوالا کئی اغی وی چیزا جمیعان دا ممزرما سرا ندے تا زان لکلام دے مانا دا هو الذی خلق لکم ما فی الارض اللہ دے آغا ذات چی پیدا کری تاسو لرا آغا چی بز ما کری چی بز ما کری اغی دا پیدا کری دی جمیعان اعتقدو جمیعان من ہو او گانای دا ټول طرف دا اللہ نا دانا چی زنی اللہ پیدا کری زنی بابا پیدا کری دی نا اعتقدو جمیعان من ہو تولو گانای دا طرف دا اللہ نا جمیعان من ہو او گانای دا ټول طرف دا اللہ نا سورت جاسیہ دیار لسم دلیل لے بیا ہو گو رہی جاسیہ دیار لسم اغای دلیل لے لکم ما فی الارض جمیعان ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات بیا ارادو کلا پا طرف دا اسمان ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات بیا ارادو کلا پا طرف دا اسمان استوى پسیچ کلا الى راشی دے استوى پسیچ الى راشی نو پا مانا دا قصدا او دا ارادی فمانا دا قصد او دا ارادی ثم استوى الى السماء دا ارادو کلا پا طرف دا آسمان او چه علا راشی ثم استوى على العرش بیا برابر دے پا خپل سلطنت چه تا محتاج ندے اگا برابر والے اگا کمائلی کو بشانی ہی پاگی بانی منگ نپویگو تفصیل بے راشی انشاءاللہ ثم استوى الى السماء دا ارادو کلا طرف دا آسمان تا فسواهن نو برابر کرل دی لرا سبا سماواتن و آسمانونا هن زمیر السماتا پیدوار دمائی اولو راجی دی فسواهن نو برابر کرل دی لرا سبا سماواتن و آسمانونا و آسمانونا برابر کرل گورا دیز اے وی چزمک اے پیدا کرا او بیا آسمانونا بیا سشے آسمانونا سورت نازلات دیر شب سپارا سورت نازعات آغی کی وئی آیت نمبر اوشتم اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا اول اسمان ذکر کر دے او بیا اسمکا اوی والارضا بعد ذالک داها او زمکه پس دینا غوڑو لیدا زمکه دینا رسو غوڑو لیدا والتا زمکه رسو کرده اسمان مخی کرده او دلتا اولتا اصل که ده پیدایش ترتیب چه اللہ سنگ پیدا کردی نو ترتیب ده پیدایش آغا ده چه کم سورت حامیم سجدی ذکر کرده تفصیلا لسم آیات نے شروع کرده او مکمل تفصیل بیان کرده آباد خلق دوی خلقی که دبارا ہاں تا جوڑ جتا آباده نه نکرده که نا دوی خلقی نو اللہ رب العزت دوی خنا آباده کو مطلب اول زمک سدا پیدا دا دورا زک زمک پیدا شوا او پا دو ورازو که داغی غرونا نیرونا عرص برابر شو چه سب که اللہ قوتونا که خودل نا قوتونا پا که اللہ که خودل سالور رازو که دزمه که پیدایش برابر شو دو رازو که آسمان چت پیواد چه ده دو رازو که ده برا چت برابر شو سو رازو شوی شپاگ یا ورز پا که چوتیو ده خالی اتوار او پیر که زمکا پیدا شوا نه او شورو پا دیبانی زمکا که طاقتون اللہ واچول او زیارت او جمع پا دیبانی اللہ اسمان او اسمان که جسو آغا پیدا کل از خالی رس خالی وا دیبا جن خالی تا خالی وی خالی رس دا پیدایش نسوا خالی خدا قرآن زن زائی کے پا ذکر کولو کے آسمان مخی کی او زن زائی کے زمک سکی مخی کی داولی دید پارے اولان دا قاعدہ واو رہی اغدادا چھو قرآن کل دا قدرتونو بیان کئی کل دا سکی قدرتونو بیان چھے اللہ رب العزت قدرت ذکر کئی او کل اللہ دا نعمتونو بیان کئی چھے کل اللہ دا نعمت بیان کئی نو آغدہ کزمک امخ کی ذکر نعمتونو پا زمک کی دیر دی او خلقو تخکاری نو اللہ رب العزت نعمتونو چھ ذکر کئی نو زمک امخ کی ذکر کی او چھے کل قدرتونو ذکر کئی نو پا قدرتونو کی قدرتونو پا آسمان کی زیاد تھی ذکر بیستنو اللہ دم رلوی چھٹ ٹنگ کر دے نو قدرت پا آسمان کی زیاد تھی نور اس پگمائی دا غشان لگو لی نو قدرت آسمان کی زیاد تھی نو دی دو وجنا چھے کم جائے دو قدرتونو بیانی نو آغا زائی کی آسمان مخی کی نو سورت نازعات کی دو قدرتونو بیانو نو حال تے آسمان مخی کو او دل تا دا نعمتونو بیان دے منگا ہوئی کنا نو دل تا اسم مخی کرا زمکا دا دا قرآن قاعدہ دنو اول تا چھے والارض بعد ذالک دا بعد ذالک مانا دا نا دا چھے پس دا آسمان نا مانا بعد ذالک پس دینا دام وارا پس دینا دام وارا والارض بعد ذالک دا پس دینا دام وارا چھے زمکا ہم گوڑو لی دا ثم سوا الى سماء بے ارادہ اکڑا اللہ طرف دا آسمان تا فسواہن سبع سماواتن نو برابر کرل اللہ دل را و آسمانونا وہوا بکل شئن علیم مخی رکوی ختم کری وا ان اللہ علا کل شئن قدیر دا بر رکوی ختم کرا وہوا بکل شئن علیم آغا اللہ رے پاری سبان پوی ذات نو قادر اللہ عالم اللہ نو او بدو ربکم یوازی دا اللہ بندگی اکای نو تب عالم دا اللہ نے علاوہ وہوا بکل شئن علیم او آغا اللہ رے پارسی قدرت والا او آغا اللہ رے پارسی بانے پویا نو تب دا صفتون نور چالا ورکای کبل چالا ورکای نو یا با دا ورا پیدای او یا با دا خاور پیدای او یا با دا نور نا پیدای او دا دریوالا اللہ تا دی آجز نو دا صفتون چالا ورکای تو کدا ورا پیدا لے ورکای نو ورا پیدا شیطان نو آغا آجز آغا خو اللہ را شرل دے آغا را تلے شرل دے آغا خوزان نشو ساتلے نو آغا کدو خاورو نا پیدای آغا لے ورکای آغا ترا مدد شوائے نو آدم علیہ السلام فاضل لہما شیطان شیطان دو ککڑو آغا کدو نور پیدای آغا لے ورکای شوائے نورانی مخلوق لے ورکوم ناغی سپا چگی اوباسی سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم والا تید پاک در هر قسم آئے با نقصان نا او در شریکانو ایسا دارو نا منگتا علم نشتا دے نو چالے اور کہتا خو بس معلوم شوا چیز دی صفتون و اقدار یوازی اللہ دے نو دی رکو کی او فائدہ دا او دو احسانون ذکر کئی پاگی دا پارا واقع دا آدم علیہ السلام ذکر کئی اجمالاً پلانڈو او پاغی کی با اگر دو نعمتون ذکر کی یاو نعمت کم چستاسو نکمی عزتمن پا فرشتو کردو لیو اگر میں فرشتو درون کردو او دویم داغن لکو تا که بیرادی کمی شویو آمی اتا ماف کردو و از قال ربکا للملائکا پا وکی چووی ربستا للملائکا تی فرشتو تا اینی جاہلن فی الارض خلیفہ یقیناً ز پیدا کون کہما پزما کی خلیفتان یو تابدار باندہ خلیفتان یو دا سے مخلوقو چھ رازی بار اسو دیو بلنا دا سے پیدا کوم ویز قال ربکو چھ کلوی رب سال الملائکتی فرشتو تا اینی جاہلن فی الارض خلیفہ او فرشتو تا ویلو لی دا سرول مشورہ کی اللہ خود مشورہ محتاج ندیں نزنی وی تعلیم علی العباد بندیانو تا تعلیم ورکی چه خیر دا تاسوم چا سر مشوره کوی اگر چه دا اللہ مشوری تا ضرورت نیشتا دی خواست فرشتو تا ہوئی دویم ادادا چه این نجایلون فی الارد خلیفه اللہ فرشتو تا زکویل فرشتو تا اللہ زکویل چھ دی دارا روان سوالو کی او اللہ والا جواب اور کی یعنی دی با سوالو کی اللہ تا خوبا تاو کنا چھ زو تاو ام نو دی بدا ہوئی نو اللہ زکا دی تاوی چھ دی دا خپل زڑکی چھ کما خبر دا چھ دا اخکارا کی زڑکی چھ سدی چھ دا اخکارا کی یعنی دی با تپوسو کی دے حکمت دے انسان چھ اللہ پا پیدا کی دلو دے انسان کسے حکمت تے نو زبو اللہ جواب ورکم دے حکمت چھ حکمت دے پیدایش دے انسان آغا دا دے نو دید پارور تا اللہ ویل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او پاو کی چوی ربستا لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُو تا اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ یقیناً دے پیدا کون کے ہم پزما کے خلیفتان یو خلیفہ خلیفہ وضاحت کن بیا قالون ہوئی دائی اتا جالو فی ها آئے پیدا کہت پا دیکھے فرشتو ہوئی اتا جالو فی ها آئے پیدا کہت پا دیکھے مناسو کو یفسدو فی ها چروانے وکی بزما کے ویس فی کد دماء او تو یہی بوینی بینی با تو یہی ما یفسدو فی ها ویس فی کد دماء چه فساد بکی پس ما آگی او تو یہی ببینو لا نوول فرشتی پا بٹو پویدی سو چا گئی دا خبر کولا چا دی با فسادو نا کئی او دی ببینی تو یہی نو یو خدا چا دی دا انسان خلیفہ دا پیریانو دے پزای دا پیریانو راتو مرک که پس ما آگی پیریانو دا انسان دا پیدایش نوی دول از دارا کالا مرک که پس مرک که پیریانو سیدل او اغیی بروانی کول فسادو نبی کول نو اللاوی ده پیریانو پزای اس انسان پیدا کوم انسان بھی پیدا کوم نو فرشتو سو چکو چه دهی ده پیریانو پزای رازی نو اغیی مروانی کول نو دهی با مروانی کئی نو نو فرشتو قیاس کرده ده انسانانو پا پیریانو بانده دوی مدا دا انسان پیدا دا خاوره او او خاورو که زن خاوره سخته ای زن نرمه ای ارنگ بکی و فی الارض قطعان متجاورات زمگه که ارنگ توتیشتا دینو اخپل زایی که او گورا نو زن زمگه نرمه دا زن سخته دا نو اغیوی چه دا انسان دا مختلف زیزونو نجور ده دا وور نا او دا خاوره نا پا خاوره که مختلف تکڑه نو خام خاده دا طبیعتونو با مختلفی او چه طبیعتون مختلفی نو جنگ برازی نو جنگ خواسته نرازی خود طبیعتون مختلفی نو سراشی جنگ راشی نو در این مدادا چه اغیه وی ده خلیفه تکی نمالومه کرده وا چه نا ده خلیفه تکی نا چه اللاوی خلیفه مقررم نو ده وی خلیفه خو حاکم تا وی اده خلکو میانس که فیصله که